6. มหาลิสูตรว่าด้วยเจ้าลิชวีชื่อมหาลิเรื่องพราหมณทูตข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณคูตคารสาลาในป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีเวลานั้นพราหมณทูตชาวโกศลและชาวมคธจำนวนมากมีธุระพักอยู่ในกรุงเวสาลีพราหมณทูตชาวโกศลและชาวมคธเหล่านั้นได้ฟังข่าวว่าท่านพระสมณะโคดมเป็นสักยะบุตรเสด็จออกผนวดจากสักยะตระกูลประทับอยู่ณคูตคารสาลาในป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีท่านพระโคดมนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงต่อมาพราหมณทูตชาวโกศลและชาวมคธเหล่านั้นเข้าไปยังคูตคารศาลาในป่ามหาวันสมัยนั้นท่านพระนาคิตะเป็นพระพุทธอุปัฏฐากพราหมณทูตชาวโกศลและชาวมคธเหล่านั้นเข้าไปหาท่านพระนาคิตะแล้วเรียนถามว่าท่านพระนาคิตะเวลานี้ท่านพระโคดมนั้นท่านประทับอยู่ที่ไหนพวกเราต้องการเข้าเฝ้าท่านพระโคดมนั้นท่านพระนาคิตะตอบว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเวลานี้ไม่ใช่เวลาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพราะพระผู้มีพระภาคประทับหลีกเร้นอยู่พราหมณทูตชาวโกศลและชาวมคธเหล่านั้นจึงนั่งณที่สมควรที่พระวิหารนั่นเองด้วยหวังว่าพวกเราได้เข้าเฝ้าท่านพระโคดมก่อนจึงจะไปเรื่องเจ้าโอทัตทะลิชวีฝ่ายเจ้าโอทัตทะลิชวีพร้อมด้วยเจ้าลิชวีผู้เป็นบริวารหมู่ใหญ่เสด็จเข้าไปหาท่านพระนาคิตะที่คูตคารสาลาในป่ามหาวันทรงกราบท่านพระนาคิตะแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควรทรงถามว่าท่านพระนาคิตะเวลานี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนยอมต้องการเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นท่านพระนาคิตะตอบว่าถวายพระพรมหาลิเวลานี้ไม่ใช่เวลาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพราะพระผู้มีพระภาคประทับหลีกเร้นอยู่เจ้าโอทัตทลิชวีจึงประทับนั่งณที่สมควรที่พระวิหารนั้นเองด้วยหวังว่าเราได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจึงจักไปต่อมาสามเณรสีหะเข้าไปหาท่านพระนาคิตะกราบท่านพระนาคิตะแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเรียนถามว่าข้าแต่ท่านพระกัสสปะผู้เจริญพวกพราหมณทูตชาวโกศลและชาวมคธจำนวนมากเข้ามาที่นี่เพื่อจะขอเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคแม่เจ้าโอทัตตะลิชวีพร้อมด้วยเจ้าลิชวีผู้เป็นบริวารหมู่ใหญ่ก็เสด็จมาที่นี่เพื่อจะขอเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคขอโอกาสเถิดขอรับขอให้หมู่ชนนั้นได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคบ้างท่านพระนาคิตะตอบว่าสีหะถ้าเช่นนั้นเธอจงกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบสามเณรสีหะรับคำของท่านพระนาคิตะแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่สมควรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพราหมณทูตชาวโกศลและชาวมคธจำนวนมากขอเข้ามาที่นี่เพื่อจะขอเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคแม้เจ้าโอทัตทะลิชวีพร้อมด้วยเจ้าลิชวีผู้เป็นบริวารหมู่ใหญ่ก็เสด็จมาที่นี่เพื่อจะขอเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสขอให้หมู่ชนนั้นได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสีหะถ้าอย่างนั้นเธอจงปูอาสนะไว้ที่ร่มเงาวิหารสามเณรสีหะทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วไปจัดอาสนะในร่มเงาพระวิหารต่อมาพระผู้มีพระภาคออกจากพระวิหารไปประทับนั่งบนอาสนะที่สามเณรสีหะจัดไว้ในร่มเงาพระวิหารลำดับนั้นพราหมณ์ทูตชาวโกศลและชาวมคธเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้สนทนากับพระผู้มีพระภาคพอคุ้นดีแล้วจึงนั่งลงณที่สมควรฝ่ายเจ้าโอทัพทาลิชวีพร้อมด้วยเจ้าลิชวีผู้เป็นบริวารหมู่ใหญ่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงกราบพระผู้มีพระภาคและประทับนั่งอยู่ณที่สมควรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อหลายวันมาแล้วเจ้าสุนัขขัตตะฤชวีบุตรเข้าเฝ้าพบข้าพระองค์แล้วบอกว่ามหาลิตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ใกล้ชิดกับพระผู้มีพระภาคไม่นานเพียง3ปีได้เห็นรูปทิพย์อันชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดแต่ไม่ได้ยินดีทิพย์อันชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเสียงทิพย์อันชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดที่เจ้าสุนัขขัตตะฤชวีบุตรไม่ได้ยินนั้นมีจริงหรือไม่มีจริงสมาธิที่ภิกษุเจริญเฉพาะส่วนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาลิเสียงทิพย์อันชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดที่เจ้าสุนัขขัตตะฤชวีบุตรไม่ได้ยินนั้นมีอยู่จริงไม่ใช่ไม่มีเจ้าโอทัพทาฤชวีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เจ้าสุนัขขัตตะฤชวีบุตรไม่ยินดีเสียงทิพย์อันชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดซึ่งมีอยู่จริงไม่ใช่ไม่มีนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาลิภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสมาธิเฉพาะเพื่อเห็นรูปทิพย์อันชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดในทิศตะวันออกแต่ไม่เจริญสมาธิเพื่อให้ยินดีเสียงทิพย์อันชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดเมื่อเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อเห็นรูปทิพย์ในทิศตะวันออกแต่ไม่เจริญสมาธิเพื่อให้ได้ยินเสียงทิพย์เธอจึงเห็นแต่รูปทิพย์ในทิศตะวันออกแต่ไม่ได้ยินเสียงทิพย์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อเห็นรูปทิพย์อันชวนให้รักชวนให้ใคร่พาใจให้กำหนัดในทิศตะวันออกแต่ไม่เจริญสมาธิเพื่อให้ได้ยินเสียงทิพย์อันชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดยังมีอีกมหาลิภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อเห็นรูปทิพย์อันชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดในทิศใต้ในทิศตะวันตกในทิศเหนือในทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำและทิศเฉียงตามให้เจริญสมาธิเพื่อให้ได้ยินเสียงทิศอันชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดเมื่อเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อเห็นรูปทิศในทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำและทิศเฉียงแต่ไม่เจริญสมาธิเพื่อให้ได้ยินเสียงทิศเธอจึงเห็นแต่รูปทิศในทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำและทิศเฉียงแต่ไม่ได้ยินเสียงทิพย์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อเห็นรูปทิพย์อันชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดในทิศเบื้องบนท ทิศเบื้องต่ำทิศเฉียงแต่ไม่เจริญสมาธิเพื่อให้ได้ยินเสียงทิศอันชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมหาลิภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อให้ได้ยินเสียงทิพย์อันชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดแต่ไม่เจริญสมาธิเพื่อให้ได้เห็นรูปทิพย์อันชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดเมื่อเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อให้ได้ยินเสียงทิพย์ในทิศตะวันออกแต่ไม่เจริญสมาธิเพื่อให้ได้เห็นรูปทิพย์เธอจึงได้ยินแต่เสียงทิพย์ในทิศตะวันออกแต่ไม่ได้เห็นรูปทิพย์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อให้ได้ยินเสียงทิพย์อันชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดในทิศตะวันออกแต่ไม่เจริญสมาธิเพื่อเห็นรูปทิพย์อันชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดยังมีอีกมหาลิภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อให้ได้ยินเสียงทิพย์อันชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดในทิศใต้ในทิศตะวันตกในทิศเหนือในทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำและทิศเฉียงแต่ไม่เจริญสมาธิเพื่อให้ได้เห็นรูปทิพย์อันชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดเมื่อเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อให้ได้ยินเสียงทิพย์ในทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำและทิศเฉียงแต่ไม่เจริญสมาธิเพื่อให้ได้เห็นรูปทิพย์เธอจึงได้ยินแต่เสียงทิพย์ในทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำและทิศเฉียงแต่ไม่เห็นรูปทิพย์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อให้ได้ยินเสียงทิพย์อันชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดในทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำและทิศเฉียงแต่ไม่เจริญสมาธิเพื่อให้เห็นรูปทิพย์อันชวนให้รักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมหาลิภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสมาธิทั้งสองส่วนเพื่อให้เห็นรูปทิพย์และได้ยินเสียงทิพย์อันชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดในทิศตะวันออกเมื่อเจริญสมาธิทั้งสองส่วนเพื่อให้ได้เห็นรูปทิศและได้ยินเสียงทิศในทิศตะวันออกเธอจึงได้เห็นรูปทิศและได้ยินเสียงทิศในทิศตะวันออกในข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเธอเจริญสมาธิสองส่วนเพื่อให้ได้เห็นรูปทิศและให้ได้ยินเสียงทิศอันชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดในทิศตะวันออกยังมีอีกมหาลิภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสมาธิทั้งสองส่วนเพื่อให้ได้เห็นรูปทิพและให้ได้ยินเสียงทิพอันชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดในทิศใต้และทิศตะวันตกในทิศเหนือและทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำและทิศเฉียงเพื่อเจริญสมาธิทั้งสองส่วนเพื่อให้ได้เห็นทั้งรูปทิพย์ได้ยินเสียงทิพย์ในทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำและทิศเฉียงเธอจึงได้เห็นรูปทิพย์และได้ยินเสียงทิพย์ในทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำและทิศเฉียงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเธอเจริญสมาธิทั้งสองส่วนเพื่อให้ได้เห็นรูปทิพย์และให้ได้ยินเสียงทิพย์อันชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดในทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำและทิศเฉียงมหาลินี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สุนัขขัตตะฤทธิ์ชวีบุตรไม่ได้ยินเสียงทิพย์อันชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดซึ่งมีอยู่จริงไม่ใช่ไม่มีนั้นเจ้าโอทัตตะฤทธิ์ชวีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคคงจะมุ่งบรรลุสมาธิภาวนาทั้งสองนั้นเป็นแน่พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาลิ ม่ใช่ภิกษุจะประพฤติพรหมจรรย์ในเราเพียงเพื่อบรรลุสมาธิภาวนาทั้งสองนี้เท่านั้นแท้ที่จริงยังมีธรรมอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะบรรลุอริยผล4เจ้าโอทัตถาลิชวีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมที่ดีกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคมุ่งจะบรรลุนั้นมีอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาลิภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นโสดาบันเพราะละสังโยชน์ได้สามอย่างไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิ์ในวันข้างหน้าธรรมนี้แลดีกว่าประณีตกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะบรรลุยังมีอีกมหาลิภิกษุเป็นสกทาคามีเพราะละสังโยชน์ได้สามอย่างบรรเทาราคะโทสะและโมหะให้เบาบางได้มาสู่โลกนี้เพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ทำนี้แลดีกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะบรรลุยังมีอีกมหาลิภิกษุไปบังเกิดเป็นโอปปาติกะเพราะละสังโยชน์เบื้องต่ำได้ห้าอย่างปรินิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกธรรมนี้แลดีกว่าประณีตกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะบรรลุยังมีอีกมหาลิภิกษุทำให้แจ้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันธรรมนี้แลดีกว่าประณีตกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะบรรลุมหาลิธรรมเหล่านี้แลดีกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะบรรลุอริยมรรคมีองค์8เจ้าโอทัตถะลิชวีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีทางมีข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมเหล่านั้นอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาลิมีทางมีข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมเหล่านั้นอยู่เจ้าโอทัตถะลิชวีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทางเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมเหล่านั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามรรคมีองค์8อันประเสริฐเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินี่แหละคือทางนี่แหละคือทางนี้คือข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมเหล่านั้นเรื่องนักบวชสองรูปมหาลิสมัยหนึ่งเราอยู่ที่โคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีมีนักบวชสองรูปคือมันทิยะปริภาชกและชาริยะปริภาชกซึ่งเป็นศิษย์ของพวกทารุปัตติกะเข้าไปหาเราสนทนากับเราพอคุ้นเคยดีแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรถามเราว่าท่านพระโคดมชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันเราตอบว่าผู้มีอายุถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงตั้งใจให้ดีเราจะบอกนักบวชทั้งสองรูปนั้นรับคำของเราแล้วเราจึงกล่าวว่าผู้มีอายุถ้าทาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบผู้มีอายุภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แล